Мы слухаем першыя старонкі казкі «Незвычайнае падарожжа ў краіну ведзьмаў», якую напісаў Алесь Бадак. Выконвае артыстка Ліка Пташук. А вы ведалі, што аўдыякнігі дапамагаюць развіваць маўленне і пашыраць кругагляд? Справа ў тым, што ў акцёраў бездакорная дыкцыя і правільнае маўленне. Слухаючы іх уважліва, вы засвоіце змест тэксту лепш, а таксама ўзбагаціце слоўнікавы запас. Чароўны куфэрык. Непрыемная сустрэча. На прыпынку людзей было многа, але Данік стаяў каля самай броўкі. Як толькі аўтобус, чмыхнуўшы, расчыніў дзверы, ён ускочыў першы і заняў месца каля акна. Вы калі-небудзь ездзілі ў аўтобусах, седзячы каля акна? Ну, вядома ж, ездзілі. Тады вам не трэба тлумачыць, чаму пасажыры, нават калі іх на прыпынку мала, яшчэ да таго, як пачуецца гэта незадаволенае чмых, пачынаюць прабірацца бліжэй да броўкі. Правільна, каб заняць лепшае месца каля акна, адкуль, напрыклад, вельмі зручна лічыць машыны, якія праносяцца міма. Граня, Данікаў сябрук з паралельнага класа, хваліўся, быццам аднойчы налічыў цэлую сотню, але граню змахляваць, што чыхнуць, паглядзець так, быццам ты яму яшчэ і дзякуй павінен сказаць. Данікаў рэкорд 64 машыны, і вось гэта без усялякага падману. Дзверы аўтобуса зачыніліся. Данік прымасціў у нагах цяжкі школьны ранец і затрымаў позірк на нечых дзіўных паношаных чаравіках з загнутымі, як лыжы, наскамі. Гэта з якога музеі яны сюды трапілі? Даніку закарцела зірнуць, хто б мог насіць такі абутак, хоць і так было ясна, што і гаспадар далёка не яго равеснік і чакае не дачакаецца, пакуль Данік саступіць яму месца. Вось табе і маеш, адно сеў, ужо трэба ўспорвацца. Аднак хлопчык вырашыў чакаць некалькі хвілін, а раптам хто-небудзь усхопіцца раней. Ну, павінен жа ў гэтым аўтобусе ехаць, ну, яшчэ хоць адзін выхаваны пасажыр. І тут на спінку пярэдняга сядзення, ну, проста перад яго носам, апусцілася рука, спрэс, пасечаная дробнымі маршчынкамі. На пальцах былі доўгія пазногці, закручаныя на канцах літараю «Г». Але не яны здзівілі хлопчыка. На указальным пальцы ён убачыў шырокі залаты пярсцёнак з круглым крышталікам, у сярэдзіне якога мірна пагойдвалася рыбіна вока. Данік не вытрываў, ускінуў галаву і ўбачыў твар старой жанчыны. Сохлы, выцягнуты, з двума доўгімі сівымі валаскамі-антэнамі на падбародку. І вочы такія ж халодныя, рыбіныя, як і на пярсцёнку. «Ты хіба не ведаеш, што трэба саступіць мне месца?» Пагрозліва спытала бабулька нізкім непрыемным голасам. Ну, па праўдзе, усё ў ёй Даніку было непрыемным. Голас, твар, а рукі, а старая камізэлька і доўгая чорная спадніца з вялікімі латкамі. І вось гэтыя дзіўныя чаравікі. «Я не магу, мне нага баліць», – буркнуўшы, зманіў ён. І падумаў, ну, зараз пачнецца. Але бабулька адно скрывілася, пры гэтым так зіркнула на Даніка, што ён міжволі ўцягнуў галаву ў плечы і апусціў вочы. Невядома, што было б далей, але тут аўтобус нечакана заглух і спыніўся. Бабулька праціснулася да выхада і загрукала ў дзверы так настойліва, што шафёру давялося расчыніць іх. Толькі дзіўная пасажырка выйшла, як аўтобус сам па сабе завёўся. Шафёр недаўменна паціснуў плячыма. Колькі разоў здаралася, што яго машына ні з таго ні з сяго глохла, але каб сама заводзілася. Нарэшце аўтобус павярнуў на іншую вуліцу, з левага боку якой ужо заканчваўся горад і пачыналася поле. За полем цямнеў лес. Данік падняўся, каб прайсці да выхада, але нечакана выкнуў і прысеў на правую нагу. «Хлопчык, што з табой?» Пачуў ён над сабой нечы голас і, скрывіўшыся ад болю, адказаў: «Ой, ой, ой, нага!» Хатка на ўскрайку лесу. Як вядома, усе хваробы дзеляцца на прыемныя і непрыемныя. Прыемна прастудзіцца адразу пасля зімовых канікулаў, цэлы дзень ляжаць у пасцелі, глядзець тэлевізар і ўяўляць, як у гэты час у школе твае сябры пакутуюць каля дошкі ці за партай. А вось калі баліць зуб, тут ужо прабачце, лепш ужо вытрываць катаванне выклікам да дошкі. Даніку са сваёй нагой цяжка было вызначыцца, радасць яму нечакана выпала ці, наадварот, непрыемнасць. Спачатку, пакуль у школе не скончыліся заняткі, ён, кульгаючы ад крэсла да тэлевізара, ад тэлевізара да кухні, ад кухні да ложка, уяўляў сябе сапраўдным героем, які толькі што ўратаваў сваю класную кіраўніцу, а яшчэ лепш дырэктарку школы. Аднак неўзабаве пачаліся летнія канікулы, і Даніку перастала хацецца быць героем, хацелася на вуліцу, але не вельмі куды падасіся, кульгаючы, ні табе ў футбол пагуляць, ні на роліках пакатацца. Тым часам лепшыя дактары горада не маглі зразумець, што здарылася з нагой хлапчука. Праўда, пра тое, што ён не захацеў саступіць месца дзіўнай бабулі, Данік доўга нікому не расказваў. Ні маці, ні сястры, ні тым больш дактарам. Ды і што з таго, каб ён і прызнаўся? Граня вунь кожны раз, калі урокі не вывучыць, якую-небудзь хваробу выдумляе, і хоць бы адна з іх да яго прыліпла, зняверыўшыся ў дактарах, Данькава маці паслухала добрых людзей і пачала рабіць настой з розных зёлак, каб націраць імі сынаву нагу. І тут нехта падказаў ёй, што за полем на ўзлеску, у хатцы шпакоўні, якая адна засталася ад колішняй вёскі, жыве старая знахарка. Калі возьмецца любую хваробу, як рукой здыме, адно што не кожнаму яна дапамагае, а іншага і за парог не пусціць, бо так зіркне з-пад ілба, у самога прападзе ахвота заходзіць. Пачуўшы пры яе, Данік ні з таго, ні з сяго заўпарціўся. «Не хачу нікуды ісці!» – замахаў ён рукамі. І чым больш маці з Карынаю, сястрой Данікавай, яго ўгаворвалі, тым больш ён упарціўся. Калі маці пайшла на працу, сястра Карына сказала: «Ну што ты ўпіраешся, як малое дзіця?» Даніку ўвесну споўнілася 10 гадоў. «Вядома, ну якое ж ён малое дзіця?» «Я на твоім месцы пагадзілася б да каго хочаш ісці, абы толькі нагу вылечылі». Карыне было ўжо 14 гадоў, і ёй здавалася, што гэта дастаткова важкая прычына, каб Данік яе ва ўсім слухаўся. «Не пайду», – буркнуў брат. «Ну чаму?» І тут Данік не вытрымаў і расказаў Карыне пра сустрэчу з незвычайнай бабуляй у аўтобусе. «А можа, гэта і была тая знахарка?» Панізіўшы голас, закончыў ён. «А ты папрасіў яе прабачэння», – прапанавала Карына. «Ага, зараз», – чмыхнуў Данік. «Хэй, ты паглядзела на яе? Страшнілка на дзвюх нагах. Яна мяне не толькі не вылечыць, а зробіць, што я зусім хадзіць перастану». Карына хацела зноў запярэчыць брату, але ў ягоным голасе было столькі рашучасці, што яна змоўчала і больш ужо не чаплялася са сваімі парадамі. Аднак і думаць пра Даніка не перастала. Назаўтра, нікому нічога не сказаўшы, дзяўчынка выйшла з дому, перабегла цераз кальцавую дарогу і па зялёным полі накіравалася да лесу. Раніца была халодная, сонца не паспявала выбрацца з адной хмаркі, нібы шэрай гурбы снегу, як тут жа правальвалася ў іншую. Хатка, у якой жыла тая знахарка, быццам дазорца выглядала на поле з-за магутных лапаў высокіх елак маленькім вокам-акенцам. Другое вока акенца пазірала ў глыб лесу. Карына падышла да пакрыўленых рассохлых дзвярэй і пастукала. Не дачакаўшыся адказу, націснула на клямку, лёгка піхнула дзверы, і яны са скрыпам расчыніліся. У сярэдзіне Хатка здавалася яшчэ меншай, чым звонку. Справа ад дзвярэй стаяла печ, злева доўгі стол. За сталом на лаўцы сядзела бабулька ў пацёртай камізэльцы і хутцы, завязанай на падбародку. Яна перабірала зёлкі і кідала іх у чыгунок. «Добры дзень», – павіталася Карына. «О, добра, што прыйшла», – не падымаючы вачэй сказала бабуля, быццам даўно чакала дзяўчынку. «Падзей назбірай сухога галля, то трэба ў печы прапаліць, а я нешта занядужыла». Карына хоць і здзівілася такому прыёму, аднак паслухмяна выйшла з хаты. Калі яна вярнулася з бярэмем галля, тая бабуля сказала: «Рэдка да мяне ходзяць госці, дык тых сюды гоніць хвароба, а не ахвота, а ты, бачу, здаровая». «У мяне брат хворы», – ціха адказала дзяўчынка. «У яго ні з таго, ні з сяго пачала балець нага». «Ні з таго, ні з сяго», – насмешліва паўтарыла бабуля. «Можа, пераступіў цераз саломінкі, якія ляжалі крыжам. Вось і забалела». «Адкуль жа ў Мінску саломінкі?» – здзіўлена запярэчыла Карына. «Значыць, доўга скакаў на адной назе». «Да ў яго нага забалела ў аўтобусе, і ён не мог там скакаць». Знахарка пакруціла галавой і нарэшце адклала сваю працу. «Ці ёсць у цябе якая-небудзь яго рэч?» «Яго рэч?» – разгублена перапытала дзяўчынка. «Альбо хай сабе што-небудзь, да чаго ён нядаўна датыкаўся». Карына паціснула плячыма. «А, ёсць!» – раптам усклікнула яна. «Гадзіннік! Мой гадзіннік зламаўся, і я ўзяла панасіць данікаў. Усё роўна ён не выходзіць на вуліцу». «Пакажы!» – загадала знахарка. Карына выцягнула левую руку. Гадзіннік быў новенькі, на скураным раменчыку. Яны з маці патарылі яго даніку некалькі месяцаў таму на дзень нараджэння. Бабуля падпалила ў печы некалькі сухіх галінак і загадала: «Здымі раменчык і кінь у агонь». «Навошта?» – спалухалася дзяўчынка. Але знахарка нічога не адказала, адно ўздыхнула. Карына мусіла падпарадкавацца. Хоць ёй было вельмі шкада скуранога раменчыка, што яна цяпер скажа даніку? Як толькі ад раменчыка застаўся адзін попел, бабуля зграбла яго на савок, затым перасыпала ў жалезны кубачак, спырснула ваду і, закрыўшы кубак далонню, патрэсла. Пасля яна доўга глядзела на попел, і ў яе глыбокіх вачах спачатку з'явілася недоўменне, а пасля трывога. «А ты нічога ад мяне не ўтойвала?» – павернулася яна да Карыны. «Я не ведаю», – разгубілася дзяўчынка. «А, Данік гаварыў мне пра бабульку ў аўтобусе, ну, ён думаў, што гэта вы, таму і не захацеў ісці да вас». І яна расказала ўсё, што даведалася ад брата пра яго сустрэчу з дзіўнай бабулькай. І чым далей яна расказвала, ты больш змрочным станавіўся твар знахаркі. «Ясна, гэта была ведзьма», – сказала знахарка, як толькі Карына закончыла расказваць. «Альбо яна не паслухалася ганесты, альбо ганеста пачала патураць гэтым ліхадзейкам». «А хто такая гэтая ганеста?» – здзіўлена спытала Карына. «Скрывілася знахарка. Ганеста – уладарка краіны ведзьмаў». «А хіба ёсць такая краіна?» «Ёсць», – уздыхнула бабулька. «І калі твой брат хоча, як раней, бегаць і скакаць на абедзвюх нагах, яму трэба ісці туды, да самой ганесты. Толькі яна можа зняць з яго чары». «А калі я пайду замест яго?» – не задумваючыся спытала Карына. Знахарка недоуменна паглядзела на дзяўчынку. «А не думай, што гэта так проста. Пайшла, папрасіла, і твой брат здаровы. Ганеста ведзьма. І гора таму, хто не спадабаецца ёй, ці не дагодзіць чым». «А як да яе трапіць?» – не зважаючы на апошнія словы знахаркі, спытала Карына. «Гэта можна зрабіць толькі ў ноч на Івана Купалу, калі зацвіце папараць кветка. Сарваўшы кветку, Трэба выйсці на лясную сцежку, якая ў адзін бок вядзе на поўдзень, а ў другі на поўнач, павярнуцца тварам на поўдзень, пацерці павекі пялёсткам кветкі папараці і заплюшчанымі вачыма ісці па сцежцы, пакуль кветка ў руках не засохне. А хіба папараць цвіце? Спытала Карына. Але бабуля нічога нібы не чула. Узяла са стала чыгунок з зёлкамі і панесла на прыпечак. Карына не стала перапытваць, падзякавала бабульцы і пайшла да дзвярэй. На парозе раптам азірнулася і спытала: «А навошта ведзьмы носяць пярсцёнак з рыбіным вокам?» «Гэтае вока дапамагае знаходзіць сцежку ў сваю краіну ў любую пару года», не азіраючыся растлумачыла бабуля. «І помні, ведзьмы могуць ператварацца ў каго хочаш, нават у птушак, нават у звяроў, але ты іх заўсёды пазнаеш па гэтым пярсцёнку з рыбіным вокам». Толькі што адбылася прэм'ера на канале «Культура». Артыстка Ліка Пташук перагарнула першыя старонкі кнігі «Незвычайнае падарожжа ў краіну ведзьмаў» Алесі Бадака.